Weź się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rady dla seniorów, jak przygotować się na szczepienia przeciwko COVID-19. O niewystarczającej, subtelnej dyplomacji unijnej w sprawie Aleksieja Nawalnego mówi europoseł PiS Ryszard Legutko. Na Pomorzu porządnie sypnęło śniegiem, na drogach bardzo trudne warunki jazdy. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 u seniorów, którzy skończyli 70 lat. Szczepić będą m.in. przechodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitale. O zasadach, o jakich należy pamiętać w dniu szczepienia, mówił w TVP Info szef warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Trzeba na pewno przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę, bo będziemy szczepić i to w dużych ilościach, w wielu punktach. Trzeba oczywiście, proszę Państwa, zjeść śniadanie, trzeba wziąć swoje leki. Jeżeli Państwo idziecie do lekarza rodzinnego, a większość 80-70 plus pacjentów będzie u lekarza rodzinnego, to niekonieczna jest dokumentacja. Nie zawsze konieczny jest też dowód osobisty, ale zalecamy. To będzie też szybciej, sprawniej. Można będzie wypisać niektóre dane typu PESEL. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 680 tysięcy osób. Subtelna dyplomacja Unii Europejskiej w sprawie Aleksieja Nawalnego jest niewystarczająca, ocenia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się tym samym do rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której europosłowie wezwali państwa członkowskie i Komisję Europejską do krytycznego przeglądu współpracy z Rosją w polityce zagranicznej i przy projektach takich jak Nord Stream 2. Rzeczywiście była tu reakcja Parlamentu Europejskiego, gdzie jest rzeczą dobrą, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jednak w ten sposób nie wymusi się zmiany polityki przez Rosję. Potrzebna jest bardzo energiczna dyplomacja, a także różnego rodzaju naciski. W środę przywódcy 27 unijnych krajów wystosowali apel, w którym wezwali Rosję do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty. A dziś na ulice rosyjskich miast wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. Podczas demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego zatrzymano ponad 2000 osób. Współpracownicy aresztowanego opozycjonisty zapowiedzieli, że w kolejny weekend ponownie zorganizują manifestację. W niemieckich partiach rządzących CDU i CSU pojawiają się pierwsze głosy domagające się złagodzenia obostrzeń sanitarnych od 15 lutego. Przed kilkoma dniami rząd federalny i premierzy landów zdecydowali o przedłużeniu lockdownu i wprowadzeniu nowych ograniczeń. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Die Welt premier Saksonii Michael Kretschmer uznał, że jeśli 7-dniowy wskaźnik zapadalności na koronawirusa będzie w Niemczech niższy niż 50 na 100 tysięcy mieszkańców, należy rozważyć pierwsze poluzowania obostrzeń. Jeżeli obecny trend spadkowy się utrzyma, powinniśmy w połowie lutego otworzyć najpierw szkoły i zakłady fryzjerskie. W marcu podyskutujemy o handlu detalicznym, a po Wielkanocy o gastronomii, powiedział polityk CDU. Najdobitniej wyraził swoją opinię wiceszef frakcji Chadeków w Bundestagu Georg Nüßlein. Skutki lockdownu dla gospodarki i życia społecznego są już teraz porażające. Państwo dłużej tego nie wytrzyma. Dziś Instytut Roberta Kocha poinformował o 16,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Kazimierz Kuc został patronem Placu Teatralnego w Rybniku. Tablicę z nową nazwą odsłoniła wdowa po reżyserze Iwona Świętochowska-Kuc. Jest to fantastyczne, że tutaj tak mocno jest utwierdzony ten maszt właściwie z nim. Sztuka była dla niego zawsze najważniejsza i tam się realizował. Był po prostu artystą. Plac teatralny imienia Kazimierza Kuca jest położony naprzeciwko budynku Teatru Ziemi Rybnickiej. Jak mówi prezydent miasta Piotr Kuczera, miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Jesteśmy obok Teatru Ziemi Rybnickiej, czyli miejsca, które odsyła nas do teatru, do kina, czyli do twórczości tak naprawdę między innymi Kazimierza Kuca. Osoby, która popularyzowała Śląsk, wiele dla niego zrobiła, myślę, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Zmarły w 2018 roku Kazimierz Kuc wyreżyserował ponad 20 filmów, w tym tzw. tryptyk śląski, czyli Sól Ziemi Czarnej, Perłę w Koronie oraz Paciorki jednego różańca. Na Pomorzu intensywnie pada śnieg. Opady są szczególnie mocne w pasie nadmorskim. Na drogach panują bardzo trudne warunki, mówi szef akcji Zima Dariusz Papka. Pracuje 24 samochody z pługami, na chodnikach 14 traktorków. Nie ma w Koszalinie dróg czarnych, jest błoto pośniegowe. W pierwszej kolejności są utrzymywane te ulice główne, standardowe, te 6, 11 dojazdy do szpitala i pogotowie, straż pożarna. Szczegóły prognozy dla całej Polski już za chwilę, a teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Że polscy skoczkowie lubią skakać w Lahti, wiadomo nie od dziś. To tam zdobywali chociażby drużynowe Mistrzostwo Świata i seryjnie triumfowali w konkursach indywidualnych. Dziś Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zajęli drugie miejsce w drużynówce zaliczanej do Pucharu Świata. Po pierwszej serii byli trzeci, w drugiej powalczyli i awansowali na drugą lokatę. Ledwie 6 punktów za prowadzących od samego początku Norwegów. Niemcy spadli na trzecie miejsce. Najlepiej z Polaków spisał się dziś Kamil Stoch, który tak podsumował swoje skoki w rozmowie z TVP Sport. Obydwa skoki były w porządku. Jak na mnie to nawet ten pierwszy był zbyt taki... Może nie powiedziałbym agresywny, ale nawet było za wcześnie, także nie wiem co się do końca podziało. Drugi już był w porządku, już był taki z dobrą energią, już było timing też wyszedł, także no i dobra energia. Też wiadomo, takie konkursy są super, bo każdy musi się mieć na baczności, każdy tu musi skoczyć najlepiej jak potrafi i do końca też czekamy, do ostatniego skoku. Na końcowe wyniki, na tą grupową po prostu nagrodę. No i cieszymy się, że po prostu tak to się kończy. Jutro w Lahti konkurs indywidualny. Drugiego dnia Mistrzostwa Europy w short tracku Natalia Maliszewska wywalczyła srebrny medal na 500 metrów. W decydującym o podziale medali wyścigu nie zabrakło emocji. Finał musiał być powtarzany. Polka bowiem została przewrócona przez Martinę Welczepinę. Włoszkę zdyskwalifikowano, a powtórzony wyścig odbył się już bez zakłóceń. Wygrała Holenderka Suzanne Schulting, a brąz dla jej rodaczki Sandry Welzber. Szczęśliwa Natalia Maliszewska. Były emocje, ale wiedziałam też, że cokolwiek się nie dzieje tutaj, to ja muszę się skupić na tym, co mam zrobić. Wiedziałam, że mam obok siebie dwie mocne zawodniczki i mój start musi być najlepszy, jaki mogę zrobić na ten moment. Nikomu nie życzę tego, żeby miał powtarzany start, szczególnie na 500 metrów, tyle razy, bo to jest naprawdę duży wysiłek. Ile razy można się tak skupiać? Jednak techniki, które też obieramy razem z naszą psycholog, bardzo mocno mi pomogły. Cieszę się, że gdzieś tam ta chwila oddechu między tymi startami, falstartami, odgwizdanymi startami była, żeby jednak się z powrotem nastawić na ten tryb jazdy, a nie tryb, że ojej, coś mi się stało. Na szczęście płozy były w porządku. Greg, nasz drugi trener, który bardzo mocno dba o te rzeczy techniczne, powiedział mi tylko tyle: Natalka, płozy są w porządku, więc wiedziałam, że mogę jechać. Nicola Mazur dojechała na 6. miejscu w finale B. Maliszewska startowała też na 1500 metrów, ale po błędzie technicznym dojechała na 7. miejscu. A Natalia po raz kolejny udowodniła sobie i nam, że jest jedną z najmocniejszych zawodniczek świata. Nikt mi tutaj nie powie, że cokolwiek się nie zadziało, to że coś się udało. Ja to zrobiłam i ja to mam na szyi i ja to przywożę ze sobą do domu i ja wiem, gdzie jestem, kim jestem i co potrafię zrobić. To nie koniec szans medalowych dla reprezentantów Polski. Zawody potrwają do jutra. Polska gra z Węgrami w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Do przerwy nasi szczypiorniści przegrywają 10-16. Następny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają mieszkańców centralnej i zachodniej Polski przed oblodzeniami, a także intensywnymi opadami śniegu. Na zachodzie kraju i Pomorzu opady śniegu z deszczem oraz śniegu w nocy na termometrach od minus 2 stopni na ziemi lubuskiej do plus 4 na Podkarpaciu. Niedziela pochmurna, na wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu będzie od plus 1 stopnia w Olsztynie do 6 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm.

all the punches that I've taken. They built me up while you got soft. I know you think it's so, but we ain't done. Dzika, funkujące ryfy Kerego Wonga chwilę temu na antenie programu trzeciego. Utwór nosił tytuł Coming Back Around. Polecam uwadze tego artysty, który, jak sam opowiada, pasją do muzyki zaraził się od swojego taty, który był absolutnym fanem płyt winylowych. Tata miał cały katalog CIM, cały zbiór jazzowy CTA i większość płyt Blue Note i bardzo obszerną kolekcję nagrań rockowych. Tak w jednym z wywiadów właśnie opowiadał o swoich początkach artysta. Z takim muzycznym potencjałem na gramofonie faktycznie emocje muzyczne musiały po latach eksplodować autorskimi piosenkami. Dziś tylko w delikatnej odsłonie, ale zapewne jeszcze nie raz zaprosimy tego pana na naszą dźwiękową sofę. To jest przebojowa sobota w Trójce. Sięgamy teraz po album wielostylowy w wolnym tłumaczeniu tytułu płyty Many Styles z roku 2006. Polska, mam nadzieję, niezapomniana grupa Sofa. Być kim byłem, odkąd ona jest tu. Antenie Trójki, połączenie jazzu, hip-hopu, soulu, funku, R&B w wielostylowym połączeniu. Grupa Sofa. Przy okazji pozdrawiamy Toruń, w którym artyści rozpoczynali 18 lat temu swoje muzykowanie. Tak lata temu swoją muzyczną pasję prezentował Tomasz Organek. Nie wiem, czy Sofa planuje jeszcze coś w tych czasach, ale wysyłamy dość wyraźny sygnał. Fani Sofy wciąż mają wielką ochotę na takie granie. W Trójce teraz lekko poszerzamy horyzonty w naszej audycji Afrobeat i Chico Man. We'll be right back. Nie ukrywam, że miałem wielką krapkę w ostatnim czasie kupić winylową wersję epki Chico My na Manifeston, no ale ciekawe rzeczy błyskawicznie znikają z półek. Tak było i tym razem spóźniony, trochę smutny. Polecam wersję Digital, która cały czas dostępna jest na wielu, wielu platformach. No cóż, może kiedyś ta transakcja uda się z tak zwanej drugiej ręki. Cztery kompozycje na płycie. W trójce mieliśmy przyjemność posłuchać Dilo Comuya, Chico Men, czyli Marcos Garcia. Czy mają państwo jakąkolwiek wiedzę na temat brazylijskich hipsterów? W bardzo swobodnym tłumaczeniu muzyczna biodrówka w wykonaniu Fort Knox 5 już teraz, czyli ciąg dalszy naszych muzycznych podróży bez paszportów. Jeden z moich ulubionych kolektywów muzycznych od lat, przyznaję, że chciałem się z Państwem podzielić i tą informacją, a także ich produkcjami na antenie programu trzeciego Fort Knox 5, prosto z miejsca, gdzie ostatnio dużo się działo i zapewne jeszcze więcej dziać się będzie. Waszyngton powitał w środę nowego gospodarza. Sądząc po artystach, którzy przywitali nową prezydencką kadencję, pojawienie się Bruce'a Springsteena czy Johna Legenda, dobrze wróży. A pamiętają Państwo, że gwiazdy bardzo lubią takie momenty. Muzycznie chyba najciekawiej było w roku 93, kiedy to na scenie na zaproszenie Billa Clintona pojawił się Michael Jackson, Stevie Wonder, Kenny Rogers, Diana Ross, Aretha Franklin czy sam Ray Charles. Bardzo doborowe towarzystwo. I my w Trójce muzycznie też lubimy otaczać się takim dobrym towarzystwem. Teraz z płyty Inna, utwór tytułowy 11 lat wstecz miała premiera tej kompilacji. Zapraszamy na spotkanie z Anią Szarmach. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie w ideał, która na świecie tylko jedna będzie. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie w ideał, która na świecie tylko jedna będzie. Mówię wciąż, ile sił, pewien plan musi być między mną a tą drugą, którą jestem. Za to, że lepszą niż byłam wczoraj, to dziś cierpliwości i uporu z siebie dam. Tak doskonała mogłabym krótką chwilę tylko być, zrozumieć, co tak ważne dla mnie jest. Dla takich kobiet jak ja sposób na kłopoty mam, od siebie lepszą być każdego dnia. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie, ideal, która na świecie tylko jedna będzie. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie, ideal, która na świecie tylko jedna będzie. Nie wiem wciąż, czy sił starczy, by inną być. Trudny jest finał mój, mimo prób, lecz mój plan broni mnie, nie pozwala poddać się, bo ja lepszą niż jestem będę. Tak doskonała mogłabym krótką chwilę tylko być, zrozumieć, co tak ważne dla mnie jest. Dla takich kobiet jak ja sposób na kłopoty mam, od siebie lepszą być każdego dnia. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie. Aktualnie, aby napisać list do Ani Szarmach, koniecznie trzeba pamiętać, jaki jest kod pocztowy Berlina. Państwo mają jeszcze ten dobry nawyk pisania listów, czy już tylko poczta elektroniczna w postaci mailowej lub szybkich SMS-ów? Oczywiście ten wybór daje faktycznie szybkość kontaktu, ale ile romantyzmu było w wielotygodniowym, czasami oczekiwaniu na odpowiedź. Zawsze jest dobra pora na napisaniu kilku miłych słów do bliskich nam osób, a list od zawsze jest doskonałym rozwiązaniem dla nieśmiałych. Nieśmiałość, proszę wybaczcie Państwo, zostawię w tej chwili na boku, bo chciałbym z pełną śmiałością zaprosić na wizytę w Londynie Jade Empiro. Life always seems see episodes each year. Burn the sage, cleanse the space, talk to God, build my faith. Cause I ain't got the answers, no, no. Why it always seems like it is greener on the arena. Bardzo zgrabne połączenie jazzu, rytm bluesa w wydaniu jak najbardziej współczesnym, choć trzeba oddać, że w formie tekstowej Jade nawiązuje do twórczości wczesnych wokalistek bluesowych. Nostalgicznie, choć kolorowe brzmienie. Zostawiam taką laurkę po wysłuchaniu utworu Greener. Życie zawsze wydaje się bardziej zielone po drugiej stronie. Kropka. Czy słyszą Państwo kolorami? Przyznaję, że od lat ciekawi mnie taki temat, nazwany nawet naukowo synestezją. Czy jest to stan, czy może zdolność uaktywniania naszych zmysłów? Kiedyś, obiecuję, w większym wymiarze powrócimy do tego tematu. A teraz zostawiam Państwa z pytaniem, jaki kolor Państwo zobaczycie, słysząc kolejną propozycję w programie Przebojowa Sobota. W Trójce Maxwell, Something Something. Do a little something, something. Bardzo spokojna, falująca propozycja w Trójce Maxwell. I tak dopytuję w temacie, który poruszyliśmy kilka minut temu. Synestezja. Czy mieli Państwo jakieś skojarzenia w temacie kolorów? Podobno najprzyjemniejsze jest słuchanie w tonacji de dur. Taka tonacja powinna budzić w nas żółty, słoneczny kolor. Muzycznie w programie trzecim bawimy się kolorami. Już za chwilę Green and Gold, czyli zielony i złoty, Takuyo Kuroda. Japoński trębacz, który odszukał własną autostradę, w ciekawy sposób łączy miasto soulu z miastem jazzu. Bardzo przyjemnie się go słucha. Zapewne niektórzy z Państwa już mieli okazję poznać jego twórczość. Ale tworząc ciepły, zimowy klimat naszego spotkania, sięgamy właśnie teraz po płytę Kurody. Green and Gold, jedna z dwóch propozycji napisanych na płytę przez Roya Ayersa. Takuyo Kuroda w Trójce. W naszym programie już za chwilę po raz pierwszy będziemy gościć w Rosji. Muzyka, jak i pogoda, aktualnie na plusie. W Moskwie dziś było w okolicach 3 stopni, a jutro nawet będzie nieco cieplej. Podobno mrozy wracają tam od czwartku. Ale nie o mroźnych stronach życia, a o ciepłych, synch-popowych brzmieniach teraz w programie trzecim za sprawą Antona Sewidowa i jego przyjaciół. Na scenie znani są od 13 lat pod pseudonimem Tesla Boy. Tesla Boy z Rosji o gwiazdach w remiksie przygotowanym przez Kill Cakes. To jest przebojowa sobota w programie trzecim. Jesteśmy teraz muzycznymi kameleonami. Liczę, że następna propozycja przez słuchaczy trójki zostanie odebrana z dawką pozytywnych, miłych wspomnień. Trzech panów z dość ciekawym życiorysem każdy połączyli swoje siły w roku 94 na albumie Urbanator. Michał Urbaniak, Herbie Hancock i Mac Head. Osobiście nie zapomnę koncertowego spotkania z Herbie Hancockiem sprzed prawie 6 lat na dziedzińcu szczecińskiego zamku. Autograf zostawiony przez artystę w książce o swoim życiu, przyznam się Państwu, jest moją osobistą, miłą, muzyczną pamiątką. Wracajcie, koncerty. Czekamy z utęsknieniem w Trójce Urbanator. We'll be right back.